یک شاخه گل، برنامه شماره 33. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. رنگ باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، اختران فلک آیند به نظاره ما، مه و خور را بنماییم به ایشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. اول به هزار لطف بنواخ مرا، آخر به هزار غصه بگداخ مرا. چون مهره خیش می باخ مرا، چون من همه او شدم، برانداخ مرا. No. به هر خانه. Thank you. شده تقوا برباد شده تقوا اکنون منو پیمانه اکنون منو پیمانه بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. بخروشیدم، گفت خموشت خواهم. خاموش شدم، گفت خروشت خواهم. برجوشیدم، گفت که نی، ساکن باش. ساکن گشتم، گفت به جوشت خواهم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید برنامه شماره 33 شاخه گل بود که با همکاری خانم الهه و آقایان لشکری و سرخوش تنظیم یافته. تمام اشعار از مولانا جلال الدین محمد مولوی، دانشمند و شاعر قرن هفتم است. آهنگ شور.